اسلام ته وي وی تاوی ما پا سرات لینا او زمان تابداری دینو کولا چه کھڑا دیده یولی دل چه گمراشو قال ابن امہ ویلیو حارون علیہ السلام اے زوید مور زمان دا سکر اولو خدا دا محبت او دا محربانی دا نرمی غالفاظ وی وی اے زمان دا مور بچیا ان القوم استضعفونی بے شک دی قوم دی بنی اسرائیل او دی مشرکانو ز کمزور گنلیوم ما دعوت ورته پیش کړه ما منکر رد کړه ما شرک نه منی کړي ان القوم استضعفونی بے شک دی قوم ز کمزور گنلیوم وکادو نزدی ودی یقتلوننی چې زی قتل کړي دی خو زما قتل ته تیار تا صدا خیال مکوئی دنی چه ما شرک و منکر لیدو حلاغی رد بمینی کڑے فلا تشمت بی الاعداء مخوش آلو فماوان دا دشمنان دا دن دا خود دن دشمنان دی مشرکان دی دسخی عبادت کڑے نو چه تا ما دا سر نراک آگے او ما لزور نکے نو دا دشمنان رابان خوش آلو ما فلا تشمت بی الاعداء مخوش آلو اپم آدھا دشمنان دین اگر نبی ریح سرام دعا گانو کراغلی اگد دعا واغے کدامو اے اللہ زکن آئی غارم تانا من شماتت الاعداء د دشمنانو د خوش آلینا چه زما د دین د دنیا دشمنان نیچه تا دا خوش آل نشی پا ما بانے دا خوش آل نشی پا ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا دعا گانو کراغلی حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب وی اللہم انی اعوذ بکا من سوء القضاء و درک الشقاء و شماتت الاعداء بخاری شریف حدیث وی یا اللہ زپناہی غارم ستا پزات عالیہ من سوء القضاء دا غبد فیسلینا و درک الشقاء او دا دین پناہی غارم چت شقاوت و بدبختیاں میرا گیر نکی و شماتت الاعداء او د خوشالۍ د دشمنانو او دام حدیث کې راغلی یو مسلمان دی اوسه تکلیف کړي نو الا تظهر الشماتت باخيک فيعافيه الله ويبتليك یو مسلمان دی په تکلیف کې ولې دو نو ته په خوشالۍ نه سرګندوا هغه با الله روح کی او تام الله رانی ویش دا حدیث الفاظ یو مسلمان دیو پا دینی و دنیوی تکلیف کرے نو خوشحالی نا پیما اللہ دا سن کولشی چی اگر روخ کی او تا پا دغا مصیبت کی اخت تکی بلکہ دا مسئلہ را نبی علیہ السلام چکر ودا سوک مصیبت زدو لیدو نو دا دعا بوا الحمدللہ اللذی عافانی مما ابتلاک بیہی وفضلنی علی کثیر من عباده وی حمدن دیا غزات لرا چیزی روغ رمت ساتلے لان سر بے پٹ گنتے ہوئے چیزا بل مسلمان پاگئے کے مبتلا کرے نا دا مسلمان پا تکلیف دیا سڑے خوشحالی دا سرگن دے کلا دنیا کلا یو بیماری نو کلبل کلا یو فقیر و غریب دے نو کلبل کلا یو پریشان نو کلبل زکا آغا شاعر ویلی امام قرطبی دل تا ذکر کرو و ادامت دہر جر علا اناسن جر على اناس كلاكله انا خب اخرين فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا واذا خو زمانا کله یو په مصیبت او تکلیف کې اخته وي او یا سوچ چې زموږ په مصائب او تکالیف خوشحالي ورته وایي زره چې پدې کې تاسو مبتلا کیدونکي دا خو دنیا کلا او تاسو مخ کې تیر شول چې هر قسمه اته قسمه حالتونه پار چا راځي کلا فقیر دی نو کلا مالدار کلا صحت مند دی نو کلا بیمار دی دارنګي کلا خفه دی نو کلا خوشاله دی وی فلا تشمت بی الاعداء مخوشاله او په ماوان دا دشمنان دین ولا تجعلني او مگر زوما مع القوم الظالمين د قوم ظالمانو سر ما پدای کشمیر ما برپور خپل حق ادا کړي قال حضرت موسی علیہ السلام فرمایلی رب اغفر لی اے زما رب ما تبخنو کی انبیاء علیہ السلام چې بخنه غواړي ناغیل گنا منانی ناغی درجی پی پورت کی منگا اتاسو چی بخنا غوارو گناہنو مبی اللہ پی اغم آف کئی اے زمارا با بخنو کی ماتا ولی اخی او زمار ورتم بخنو کی وادخلنا فی رحمتکا او وردن کی من پخپل رحمت و محربانی کی وانت ارحم الراحمین وانت ارحم الراحمین او تی ډیر مهربانا د مهربانی کوونکو نام ډیر مهربانی د مهربانی کوونکو نام الله ستاره دنیا کې انسانانو کې رحمت وی لکه شفقت وی لکه درد وی او الله په ټول کې ارحم الراحمین ته ارحم الراحمین ته اواز علماء لیکلي وای دي کی اشاره چې الله د دې دعا قبول ک وان ارحم الراحمین او تی ډیر زیات مهربانا ډیر زیات رحم کوونکې د رحم کوونکو نا ډیر مهربانې د مهرباني کوونکو نا یا ګورې سره وقت هزار جوړ کړو قوم موسی قوم د موسی عليه السلام من بعده پس دتلو داوی نه کوه تور تا من حلیهم دا غزه وراتو د کالو د دین عجلن سخه جسدن جسدار لهو خوار چغد پارا واغ پشان دغوا علم یرو آیا دی گورینا دی سوچ ننے کرے انہو چی بیشک داس خے لا یکلمهم خبری نشی کولی دنوی سرا ولا یهدیهم سبیلا او نخول شی دوی تسلار اتخذوهو دینی ولی و داس خی پخدائی تو وکانو ظالمین او حال دادی چودی ظالمان ولما سقط فی ایدیهم ارکل چی دیخ پیمان شویو ورعو او دی کتلیو انہم قد دولو چی بیشک دوی چی دی دیخ گمراہان شویدی قالوا نويلو دي بني اسرائيل لئن لم يرحمنا كچره رحم نکو پمغا بان ربنا رب زمغا ويغفر لنا وبخنرات ونكا لنكونن من الخاسرين خام خاشب من تاوان اننا ولما رجع كلچ واپس راغله موسى عليه السلام الى قوم يخل قوم تا غضبان اسفا غصاو او خفاو غم جنو قال فرمائلی موسیٰ علیہ السلام بئس ما خلفتمونی بد دی هغا چکڑی دی تاسو من بعدی زمان پس بئس ما خلفتمونی من بعدی ماناوا بئس ما فعلتم من بعدی عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کڑی دا دوادی دخپل ربنا وعلق الالواح او يخذي وتحت ايد تورات شريف واخذراني ولو براس اخيه سر دخل رور يجره اليه راح قيد زان طرفتا قال ابن اما ويلو حضرت هارون عليه الصلاة والسلام ازوية دمور زما ان القوم استضعفوني بیشک دی قوم زکم زور گن لیوم وکادو دیرا نزدیو یقتلوننی چیزی قتل کرے فلا تشمت بی الاعداء نمخوش آلو پمالا دشمنان دن ولا تجعلنی مگر زوما مع القوم الظالمین سرد قوم ظالماننا ولا تجعلني مگر زوما مع القوم الظالمين سرد قوم ظالماننا قال فرمائلی موسی علیہ السلام رب اغفر لي اے زما رب ما تبخنو کی ولی اخی او زما رور تبخنو کی وادخلنا او وردن کی مونږ فی رحمتک پخپل رحمت او مهربانی کی وانت ارحم الراحمین او تی ډیر رحم کوونکې د رحم کوونکو نا ډیر مهربانې د مهربانې کوونکو نا وصلی الله فرمای ان الذين بشك حق کسان اتخذوا العجل چه غینی ولی اس خیب خدای توب بانے او دسخی عبادت و بندگی کروا سینالهم زرد چوبر سیگی اغویتا غضب غضب من ربهم دطرف درب داغوینا او درب العالمین دطرف نا غضب سدے د جہنم اور تا داخلی دلی وذلتن او برسیگی اغیت ذلت رسوائی او شرمندگی فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی وکذالک اللہ ویدہ قانون دے امدارنگ نجز المفترین سزا ورکو منگا دروغ جوڑو ان کو تا آیات مبارکت سوچ کوئی بی کداوئی چی دا اللہ او دا اللہ دا پیغمبران مخالفت اخیرت کی سبب د غضب خداوندی دے او د گناہ د وجنا د نافرمانی د وجنا سڑے په دنیا کی ذلیل او رسوا جوړے گی گناہ او بی دینی د چا د عزت سبب نه جوړے گی دغه مرغ چکل ذہن الٹکی ناغه عزت تمون ذلت په نظر ګورو ذلت را ل عزت کاری باز خلق لا کپ گناہنو کی عزت خکاری نداغ عقل اللہ نسکور کی او دمر انسان بیکارشی چی دے حیوان نملان دیشی نبیا ذلت تا عزت ہوئی عزت تا ذلت ہوئی ورنداد اللہ دے کتاب فیصلہ دا چی گناہنا پا دنیا کے سبب دے ذلت جوڑی گی او پاخرت کے سبب دے غضب خداوندی جوڑی گی او عرفتو چیو وکذالک نجزی المفترین مدام منگوتا سلوئی چی دغا گره دسخی والو پر خاص خبرننا چکنی دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم کی بنی اسرائیلو سا عقیدتاً بدعت رئیستے ہو او ما سیواد اللہ نا دسخی عبادت و بندگی کولا نو پا آخرت کے وپی غضب ویو دنیا کی ذلیلو ویدا قانون اسم دے وکذالک نجزی المفترین دارنگ سزا ورکو منگا دروغ جوڑو ان کو تا اسم چسوک دزان نپو دن کی دروغ جوڑائی نا آغا دروغ کو دا بدت پا شکل کیوی بدعات وی یودا سی شیطا چی پا دن کی نشتا اسو کی کئی نا کدغا دا عقیدی بدعات وی نا آغا کفر او شرک دے آو کدغا عملی بدعات وی نا آغا فسق او گناہ کبیر دا ذکر دیدی آیات دلان دے علماء کرام ذکر کری امام قرطبی ذکر کری اور روح المانی ذکر کری ابن کثیر اندغ شان ویلی دی امام قرطبی ویدہ مالکی المسلک دے یعنی دا مالکیہ ویدہ سلور کم مشہور مذاہب چیری ندا پاغی کی دا امام مالک رحمہ اللہ دا مذہب سر تعلق لری امام قرطبی وقال مالک ابن آنس رحمت اللہ علیہ وی امام مالک ابن آنس رحمہ اللہ علی ما من مبتدع الا وتجد فوق راسه ذلہ ایب فرمائل چی نشت اسیو بدعتیو مبتدع مگر تب داغد سر دا پاس ذلت نمی لکه ما تاوی جمول اخکاری نا نواغیل دا سنتو دا رناستر گی پکار دی چه سوک ظاہرن و باطنن دا سنتو پا انواراتو بانے منور وی او پا سنتو بانے اغرن وی ناغتا دا بدعاتی دا سر دا پاس زلت بخکاری ما من مبتدعن الا و تجدو فوق راسی ذلہ اس یو بدعتی او مبتدی نشتا مگر داغد سر دا پاسا داغد دی بدعت ذلت بی او ثم قرآ بیا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا آیات مبارکہ لستو ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. امام مالک رحمت اللہ علیہ دا مفترین مانا کرے یعنی المبتدعین. وكذلك نجزي المفترين وكذلك نجزي المبتدعين. او دا معنی امام قرطبی تی ذکر کرے وَإِدَارَنْجِ مُنْغَ سَزَا وَرْكَوْ مُبْتَدِعِينُ تَا چه سوک بدعات کئی نو دا غی دا غا سزا دا دا غی دا غا سزا دا دیو جنہ بدعات دم رلوی شو بدن سنوی دا زان نپ دین کی یو شیر استن چه آغا پاسمانی کتاب کی نی دا انبیاء علیہ السلام پا تعلیماتو کی نی او تیر او باسی او کار خیر ولوی گره یو رسم روازی رسم رواج غشیر چی کون که موی جدا دین نره خو بس ده کمزور ایمان ده وجن ده معاشره نه مجبوره ره نو رسم رواج نارواوی خوغی تا بدعت نوی او چی کل یوشه دیم ده گناه خو تی پکار ده سواب پنیت ده سواب ده جدا سواب دین کی نشتا ہوتا ویدا سواب ده شریعت متوحره کی نشتا ہوتا ویدا سواب ده لکه مخکې میاش کی چوری وا شریعت کی ثبوت نو ربیع الاول کې خلق د ځان خیراتونه کوي میلاد مناوي نو د دې خبرو ثبوت په شریعت متطهره کې نو دې تبرعات وای وکذالک نزل المفترین او دارنګ سزا ورته مونږه هغه دروغ جوړونکو ته چې د ځان له دروغ جوړي د شان روح المانی ذکر کړي آیات مبارکه په تفسیر کې تفسیر روح المانی کې وای د دې آیات مبارکه په تفسیر کې یو خدای دې چې الله وي دې ته غضب ورسیږي زین دا وي چې دې ته ذلت لوی ذلت وي ذلت کې دا تنوین د تعظیم د پاره ده روح المانی وي ذلت ای عظیمت او برسیږي ورته لوی ذلت په ژوند دنیا کې یو ذلت وي دا موسی علیه السلام ورته غ معبود باطل سوزولو څه سوزولو کړه او دې आवाज ونه سوزول راغيري په دریاب کې والو زولې داغيري په دریاب کې والو زولې او سزا ورته میرا او شګور سامري تدا سزا وا وای ان لک فی الحیات ان لک بشک تا د پاره دا سزا د په ژوند دنیا کې ان تقول لا مساس مال وګته نو سامري لچ بچا ګوته ورډه نو دا غبم ته بشو او دغه غبم ته بشو نو ټول عمر بس خلکو به ځان ساتلو او دغه د خلکو نظام ساتلو او بیا رسو ذکر کړي وای سفیان ابن عوین رحم الله وای چې کل صاحب بدعت ذلیل هر یو د بدعت خاون به ذلیل وي وکلا هذه الايه او سفیان ابن عوین رحم الله د آیات مبارکه ولستو کل صاحب بدعت ذلیل هر یو خاوند بدعت سوی دا به ذلیل او رسوا وی اگر کو ګور تعالی ظاهرا نغډیر مال او دولت او راحت او خوشالو کی ښکاری خو ابن کثیر دلته ذکر کړي د حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړي امام ابن کثیر د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړي یو خدا وی دی وی حسن بصری رحم الله وی ان غلت البدعه على اكتافهم وان حملجت بهم البغلات وتوقت وقت بهم البراذيل ويد بدعت غزلت بعد مبتدعين وجود پاسه اگر که په قیمتي خچورو او اصولو باندې سور لیکي د لکو رکو په گاډو موټرو او اصولو کې ناشته او چې بدعت کوي نو د بدعت او غزلت بداغد وجود پاسه ذکر الله فیصله ان ظل البدعه على اكتافهم وان حملجت بهم البغلات وتوقت وقت بهم البراذيل ويذلت بدعت بد المبتدعين وجود فاسق اگر که په قیمتي خچرو او برازین فاسلو کی قیمتي اصولو لوي اگر که په غي باندې ایشور لیکي او بيوي وكذلك نزل المفترين وی هی والله لكل مفتر الى يوم القيامه آیات د هر دروغ جوړون کی د پاره شامل تر قیامت او بیا د سفیان ابن عین رحم الله قول ذکر کړي چې کل صاحب بدعت ذلیل هر یو خاوند بدعت سره هغه ذلیل له نو د آیات مبارکه یولی جامع آیاتو پرد بدعاتو کې دا شان تفسیر خازن هم ذکر کړی او هغه ډیر وضاحت کړي ویلی دی دو علماو نے ذکر کری جدا یوخو آیات تر قیامت عام دے دید سفیان ابن عین رحم اللہ قول ذکر کرے چی حادا فی کل مبتدع الی یوم القیامة دا آیات مبارکہ دا ہر مبتدع بارک دے تر قیامت پورے اور امام مالک رحم اللہ قول ذکر کرے چی ما من مبتدع الا وہو یجد فوق راسه ذلہ وی هر مبتدی با در سر در پاس زلت مومی او بید آیاتو لیستو بیوی والمبتدع مفترن فی دین اللہ مبتدین در اللہ پا دین کی در زان دروغ جوڑائی دار اللہ در رسول بانی دروغ جوڑا ان کے لئے ان اللذین بیشک حق کسان اتخذ العجل چیغینی ولد اس خیف خدای تو سیانالهم غضب زرد چوب رسی گئی تغضب من ربهم در طرف در رب داغوینا وذلتن او برسیگی غیت ذلت و رسوائی فی الحیات الدنیا پر جند دنیا کی وکذالک نجز المفترین او دارنگ سزا ورکو منگا دروغ جوڑو ان کتا والذین حاق کسان عمر السیعاتی چملو نیکلی دی ناکارا ثم تابو من بعدها او بیتو بویست پسد دینا رب دمر محروبان لے ویو سڑی شرک کڑے دسخی عبادت اکڑے بدعات اکڑی ہو کدے اخلاص سرت ہو گو باسی نو در رحمت دا اللہ دمرکو لاو دے چھ دد توبہ قبول او منظور دا والذین حاق کسان عمل السیعات چھ عملون اکڑی دی ناکارا ثم تابو او بے توبہ ویست من بعد حاپس ددین و آمنو او ایمان رارو ان ربک بیشک ربستا من بعد ها پس ددین لغفور الرحیم خام خواب خنک او مہربان دے توبے ویستا سہید ایمان پلار روان نو رب العالمین دیر بخنک دے او دا آیات مبارکہ دیر لید امید آیات تے گرہ دسخی عبادت اکڑے موسیٰ علیہ السلام پریشان اکڑے پدین خداوند کی دروز جڑ کری و بیام ورطا اللہ وی کچری سہی توبہ و باسے نو زمان در رحمت دمر الویرے چستاس و توبہ قبول و منظور دا دیو جنک دیو سوی دیر لی گناہوں دی خدا اللہ اغا عفو او بخن دیر لی دا روح المعنی ذکر کری وفی الآیت اعلام بی ان الذنوب و ان جلت و عظمت فا ان عفو اللہ تعالی و کرمه اعظم و اجل وی آیات کی دی خبر خبردارے دی دا اللہ دا طرف نبندگانو تا چی گناہونا اگر کڈیر لیوی خدا اللہ عفا و کرم اغد دین دیر لیوی دیر لیوی آبے دیدے کدبابے صوفیاؤ او اللہ والاو اقوال ذکر کری ابو نواس یو شاعر تیر شوے او رحمہ اللہ روح المانی ذکر کری غفر اللہ تعالی لہو اگر یو شیرو وی یا رب ان عظم الظنوبی کسراہ فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ إِنْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ وَإِذَا مَرَّ زَمَا غُنَاهُنَا أَغَر كَدِير لِيدِي دَدِير وَالِي كَيْتِبَار خُمَات دِي خَبَر عِلْم امْدِ زَمَا دَاقِ دَنْدَا چستا عفو زما د گناهونو ډېر لوی را او بیا اخر کې وجیب شعر وای وای ان کان لا یرجوک الا محسن اے الله کچر امید بن ساتي استاد رحمت مگر نیکان کچر داسې معاملې شي چې بس نیکان او صالحان او تقوا دار بستاد رحمت امید ساتي فَبِمَنْ يَلُوزُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُونَ دغا مجرم و گناہگار و مختورن زمون تید دد پناہی و کمزیوی نکت رب دلا سی پاکان و نیکان و خلقوی ندغا غریبانان کمزوری او دغه گنہگار بم ستا فزات عالیه پناہی حاصله. امام شافعی رحمت الله علیه تداشار منسوب دی وی ولما قسا قلبی وضاقت مذاهبی جعلت الرجا ربی لعفوک سلما تعاظمنی ذنبی فلما قرنته بعفوک ربی کان عفوک اعظما. امام شافعی رحم الله وی کله چې می دازل داسی سخشی او تنگشی او اس لارا د مصائب او د پریشانونو د وتونی نو یا الله زو غرزوم امید استاد عفی د پارا اندر پایا استاد عفی او امید الہ العالمین اندر پایا جوړک او گناہونو د شمیرم نډیر لوی لوی راتخکار شي او چې کله استاد عفی سره موازنه وکم نو استاد عفی پډیر لوی را. او دبل نے ذکر کریا وی انا مذنب انا مخطئ انا عاصی هو غافر هو راحم هو عافی وی زبنہ گارم خطا کارم نا فرمانم خورب می غافر دے راحم دے عافی دے. او بیا وی قابلتهن ثلاثتم بثلاثا وَسَتَغْلِبَنَّ أَوْصَافُهُ أَوْصَافِي دا اللہ صفت دے غافر و راحم و عافی او زو خطاکار گنہگار و نافرمانم ماور سرد دریو صفتن مقابل پدریو کا او زرد چلا اللہ اوصاف بزما پاغا اوصاف و غالب کی. ان فرمائی والذین آکسان عملو السیئات چملو نیکڑی دینا کارا شرک کڑے کفر کڑے بدعات کڑی ثم تابو او بے توبہ ویستا اخلاص سرے توبہ ویستا نو دا درد ناومی دی نرے و آمنو ایمان رارو ان ربک آبیش ترفستا اے حبیب من بعدها پس ددغی توبی او دی ایمان رونونا لغفور الرحیم خام خابخن کے دے و محربان دے. ولما سکت عن موسی الغضب هر کله چې کلار شوا د موسی علیه السلام نه غصه به انتها غصه شو او ګور غصه ترغه کلار هم نشو چر سي صفا روري دګي او سر نرونيو دې سامي اغسخې شو وی سوزول نو په سوزول هم سودل شو اغيري په دریاب کې والو شو به سامري ته سزا واورولا. ولما سكتار کله چکلا رشوا عموسل الغضب د موسی علیہ السلام نه غضب او غصہ اخذ الالواح راغستی وی تختی تورات شریف وفي نسختها او داغه په لیکلی شوی حصہ کې هدن هدایت او رحمت او رحمت للذین دعا کسانو پارا هم لربهم یرحبون چی اغیی دخپل رب دو جن یرحبون یریگی چی سوک دا اللہ نا یریگی او دا رب العالمین دا یری دو جن گناہن پریخی نائی دا پارا ہدایت و رحمتو ورداد تورات شریف یو واقع ذکر کوایات لسوچ کوئی وفی نسختها پیولی کلی شوی سید دغ تختو کے هدن ہدایتو ورحمتن ورحمتن ورحمتو خود چا دا پارا للذین دعا کسانو دا پارا هم لربهم چی اغی دا پارا دا رضا دخپل رب یرحبون یریگی کلا سڑے دریا کاری دا وجن یر اختیار ہے کلا دا مشورتیا و دا سمعت دا وجن یر اختیار ہے نا یرحبون المعاسی یعنی زان یری دل بد گناہنو نا خود سد وجنہ دا گناہنے اولی نکول کلا سڑیخ پل بزرگی او ریاکاری او سمعت مقصدی وی وی دا گناہنو نے زان بچکولو خود سد پارا لی ربهم دا پارا دا رضا دا خپل رب نو کلا چی سڑی کی اخلاص وی او پاگو کی مقصد دا آغد آمال دا اللہ رضا وی ناغد پارا آسمانی کتاب سبب دے ہدایت او در رحمت جڑی او پاگو کی نور خبری لیکلی شو لکدی لیکن امام قطادہ پا قول بانی ابن کثیر ذکر کری وی موسیٰ علیہ السلام چکلتا اخذ الالواح تختی راواغستی قال وی ربی انی جد فی الالواح امتا خیر امت اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اجعلهم امتی قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم وی زمارا بز پدی تختو دا تورات شریف کی ممم یا امت بی غرب دا امتونو نئی دا خلق دا فیدی دا پارب اللہ سرگندئی امر بالمعروف بکئی نحیان المنکر بکئی دا زمان امتو گرزے نو رب العالمین ورطوی نا دا دا احمد صلی اللہ علیہ وسلم امت بی دیوی اے زمارا با انی آجیدو فی الالواح زمنم پدی تختو کی چی امت بی هم الاخرون فی الخلق سابقون فی دخول الجنہ پیدائش کی بطولن رست رازی او جنت تبطولن مخی دنکی رب اجعلهم امتی اللہ دا دما امتو گردے وینا دا امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وی اے زمارا بزمون پدی تختو دا تورات شریف کی امتن اناجیلهم فی صدورهم یو دا سے امت برا دی داغی کتاب اللہ و قرآن بسینو کی پروتوی یقرؤونها وکان من قبلهم یقرؤون کتابهم نظرا مخک خلق با کتابون و اسمانی تکتن لستل بے آو دی بسی دی پسینو کی بپروتوی قرآن پاک وی دا زما امتو گرز ہے وی نگا امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وی اے زمارا با زمومم پدے تختو دا تورا شریف کیا امت بئی ایمان براری پرنبنو کتابنو پرستنو کتابنو ویقاتلون فسول الظلالا حتی یقاتلون الاعور الكذاب دا امت بدا سیوی دا گمراہانو دا دلو سر قتال بکئی جہادو نہ بکئی تردی دا جہاد بشوروی شورو بئی او دا امت بے بسکئی ناو نیسو ختمو لشی تردی چی دی بو جنگی گی دا دجال کذاب سرا او دا غاغا گمراہی قوت ممتس نس کی وی رب دا دما امتو گرزے وی نا دا امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوی اے زمارا با زمومم پدی تختو دا تورات شریف کی امت بے دا غیغا خیر خیرات خوری بے پخیٹو کی او اجر بم پیورت ملاوی لکه تخوانو خلکو چې خیرات کولو نا به اوځي کې کی خو نو اور براغه نا هغه اور چې به خوړل نو دا به قبل دو علامه زدي امت خیرات سره یو راخلی بلله ورکه خپل راخلی په بچو خوره نو خوریم په خپل اجر او ثواب مول ملوي دا غي به اجر او ثواب شو صدقه به پیش کنو آسمانی اور براغه هغه به سوزول نو دا هغه باندې وای تاجر ملاوي ته اوبه اخر کی وي اے زمارا با زمومم پا دی تختو دا تورات شریف کی یا امت را روان نے چکل دا نیکی رادو کی لابے کڑی نینو نیکی بول نکلے کی او کچری نیکیو کا نلس و نوالی و سو پوری نیکی بورت نکلے کی ویدا زمان امتو گردے ویندا امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او زمارا با دی تختو کی منم یا امت را روان نے شفارس بم کئی او ددی شفارس بم کی دا ہما امتو گرزے وینا دا امت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام قطادہ وی فذکر لنا ان نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام نبذ الالواح وقال اللہم اجعلنی من امت احمد وی موسیٰ علیہ السلام تختی کی فیوی اللہ مام دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کیو گرزے وفی نسختها پیولی کلیشوی سید آغے کے ہدن و رحمتن ہدایت و رحمتو دا پارد آکسانهم لربهم چی غید پارد رزاد خپل رب یرحبون یریگی زان ساتی دا گناہننا بیا گو رہی ورد ان اللذین بیشک آغا کسان اتخذ العجلہ چینی ولی وغیس خیپ خدای توب سینالهم زرد چوبر سیگی ورتا غضب من ربهم غضب د طرف رب دا غینا وذلت فی الحیات الدنیا او ذلت و رسوائی شرمندگی پجند دنیا کی وکذالک نجزی المفترین او دارنگی سزا ورکوم دروغ وینکو تا والذین هاکسان عملوا السیئات چملون اکڑی دی ناکارا ثم تابوا من بعدها او بے توبہ استپس ندینا و آمنوا ایمان رارو ان ربک بیشک ربستا من بعدها پس ددینا لغفور الرحیم خامخا دے بخن کے و محربان ولما سکتار کل چکلار شویوا عموث الغضبو د موسی علیہ السلام نا غضب اخذ الالواح راغستی وی تختی د تورات شریف وفی نسختها وداغی کو لکلی شوی سکی هدن هدایتو ورحمتن ورحمتو للذین دا کسانن پارا هم لربهم چا غید پارا در ازاد اخبل رب یرحبون دا اللہ نیریگی وزان نگناہن نساتی وصل اللہ ورکلو حضرت موسیٰ علیہ السلام قومه دا قوم خپلنا سبعین رجلا او یاس کسان لی قاتنا دا پارا دا غنیتی او وقت مقرر زمونگا فلما حرکل اخذتهم الرجفتو چنیولو اغیل رزلزلی رجفو لکیگی سخت زلزلیتا دو سخت زلزلت دی او یاو وانو کسان ارالا او دی داغی دو وجن مرشول حضرت موسیٰ علیہ السلام تن تنہا یواز پاتشو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائلی رب اے رب زما لو شئتا کچرخ و خشو وستا احلکتهم حلاک کرے دری و دوی من قبلو ددی نمخکن اللہ ددی مقام نمخکن تدی دوی پا حلاکون قادر وے وچ مخکر اللہ حلاک نکل نو اسن دی راج وندی کی و ای آیا و پا ما برن وفات روستے زمارا با قضی آواز الارشم بنی اسرائیل تاو داویا کسان دلتا کی مڑی نقوم با پا ما تحمتون لگئی او زمان سر بیس جواب وی اتحلکنا آیا حلاکوی تمونگا بما کاغصبانی فعل السفہا امنا چکڑے دی غیل ربی و کفانو او کم عقل مننا زمونا انہی ندگا الا فتنتک مگر ازمائش تارے ذہی ضمیر فتنتن تراجے انہیا ندرا امتحان ندرا فتن الا فتنتک مگر امتحان ستارے تو دل بہا من تشاہو گمراہ کوی پدی سراغ چال جستا فخشی و تہدی من تشا او ہدایت کوی ہا چالا جستا فخشی او تو غاڑے انت ولینا تو زمون دوستی تزمون کار جوڑولو والے فغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا ورابان رحمو کی وانت خیر الغافرین او تی غراد دبخن کون کنا دار آیات مبارکہ لفظی ترجمہ دا اویا کسان موسیٰ علیہ السلام دزان سرکو ہی تور تبوتری او دید اکارے بوتری مفسرین ذکر کری گی دید پارے بوتریو چدئی التا عذر پیش کی چکم و خلق و دسخی عبادت کرو داغی دے طرف ندئی عذر پیش کی ندغ کسان چل تلالل ندئی ندا گستاخی شوا موسیٰ علیہ السلام تیوی منتبع اللہ سرگن خے لیکن سورہ بقرہ کی در لتیرشیو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ كَلَچِئِلُ تَاسُ اللَّهُ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ اے موسیٰ علیہ السلام مون ہرگز تا خبر یقین نہ کو تر دې چې وګورو مونږ الله جهرتن خکارا نو بس دیوانه زلزلہ رالا او یو قول دام دے چدا دی دیو جنا حلاک شیو انما اخذتهم الرجفا لأنهم لم ينہو من عبادت العجل وی دا اغا خلقو چی دی خو تخپلم دسخی عبادت نو کڑے خو نور منکڑی نو نو دا منکر رد نو کڑے نو دا غید و جنا دا عذاب پا جیبان را گئے او دام بی چی بای علماء تاریخا لکلی چی دا یوش پاو یو رس پوری دا غشان ملو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تا جرلو فریاد کولو نو دی اللہ رب العزت را جوندی کل اللہ رب العزت دی را جوندی کل نو دی که رب العالمین دا واقعا ذکر کئی فرمائی وختار موسیٰ قومہو ورکر موسیٰ علیہ السلام دخب القومنا او اصل کی وختارا اختیارو نو دبا او دقال غنت اعلان پکشے وختار موسیٰ ورکر موسیٰ علیہ السلام قومہو دخب القومنا سبعین رجلا او یا کسان لینی قاتنا دپاردا غنیتی او وقت مکرر زمونگا دا اویا کسان ازام سر راوستل فلما اخذتهم الرجفة هر کل چونی ادوی لرا سخت زلزلی او دنیو سبب اداو چی دئی یا خدا گستاخی کوئی منتبا اللہ خی یا وید دیو جن دئی بان دا زلزل را علا چی دئی دا منکر رد نو کڑے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائی لیو رب اے رب زما لو شئتا چرخ و خشو وستا احلکتهم نو حلاک کرے بدی ویدوی من قبلو ددی نمخی اللہ ددی نمخی انتددوی پا حلاکو لبانی قادر وی خو اے زمارا با چتا علت دی یعنی حلاک نکل نو رب کریم و سم معافیو کی او دی راجون دکھی دی اویاو کسان و اصل کی عذر پیش کولو دا غسخی دی عبادتنا لبیا دی دغه گستاخیو کوئی منتبا اللہ ہے دا دی وجن عذاب پراغے دا دی وجن پدیبان عذاب راغے قال ویلی موسیٰ علیہ السلام فرمائی لی رب اے زماربا لو شئتک چرف خشے دے احلکتہم نحلاکڑے بو تادوی من قبل ددین مخی و ای آیا او اے زماربا پو مابد وفات روستے اتحلکنا آیا حلاکوی تمونگا بما پا وسبانے فعل السفہاو چکڑی دی کم عقل من نازمونا او دا سفہان مراد آغا خلق دی چاہی دسخی عبادت کرو یاداتی مراد دی دا عنادیان چی بیدوی کرو ویمن تبا اللہ ہے نو دا سفہان مراد یاد اغا او یا بیدو دی چیوی من تبا اللہ ہے یاد دینا مراد اغا طول اکثر بنی اسرائیل دی چی دسخی عبادت و بندگی کرے وا ان ہی الا فتنتک دا ان پدیرے کی نافیہ دے او دہی زمیر راجی دے فتنے تا نمانا دا شو ما مل فتنت الا فتنتک ند امتحان مگر امتحان ستا دے تو دلو بہا من تشاؤ گمراہ کبھی پدی سرا ہر غچال چستا خوخشی وتهدي من تشاء او هدايت کوي هغه چاله چې تو غواړې او خو خديشي انت ولينا ولي لکيږي شيخ الهند رحمت الله عليه دی ولي مان کوي کام بنانے والا ادي دې پر هلمانين دا مانا کړی ولي سلام انت القائم بامورنا الدنيويه والاخرويه لا غيرك ته د دنیا او د اخرت د کارونو زمون جوړونکې انت ولینا تزمون کارسازی تزمون مددگار فاغفر لنا نبخنو کی منتا ورحمنا او رحمو کی پمونگبانی یا الہ العالمین رحمو کی ابن کثیر دلتا ذکر کری وی کمزی کی چی دم مغفرت سر رحمت جمشی نمانے سوی کمو زائنو کی پا قرآن شریف کی چی دم مغفرت سر رحمت جمشی ندی سے مانائی آوئی ور رحمتو اذا قرنت مع المغفرة نيراد بها الا يوقعه في مثله في المستقبل. وی رحمت چکل مغفرت سر جمع شنو مغفرت خدا مانا دا اللہ من بان پردر آواجے چه زمون دا دی گناہ و دا عیب نسوک دنیا کی خبر نشی دنیا کی شرمند نشو او اللہ من تے اوبا خیپ و رز دا قیامت چی الک شرمند نشو او ورحمنا رحم رابانیو کی یعنی آئندہ توفیق را کی چه من بیا پدا سی گناہ کی واقع نشو. نو رحم چه دا مغفرت سر یوزیشی نو امام ابن کثیر وی مانے دائی چیا اللہ آئندہ مندلی گناہن نو ساتے وانت خیر الغافرین آتی غراد بخن گنا وقتب لنا اولی کی مند پارا فی هذه الدنیا قدی دنیا کے حسنتن توفیق دنے کئی اللہ زمون پا قسمت کی زمون پا نصیب کی قدی دنیا کے اولی کی حسنت توفیق دنے کئی او حسنا نیکو اعمال توئی د قبر او د اخرت د الله د ملاقات فکر توئی و فی الاخره او په اخرت کی مونږ ته بدلی د نیکی راکی انا هدنا الیک بیشک مونږ توبه وباسو الیک اتا تا یا الہ العالمین دی بنی اسرائیل چې کوم ګستاخی کړي بی ادبی کړي او د سخی عبادت او بندگی کړي انا هدنا الیک مونږ توبه وباسو تا تا. قال رب العالمین ورت فرمایلی عذابی عذاب زما اسویب بهی او برسوم پدی سر من حاغ چاہتا اشاؤ چیزو غالم او زما خوخشی ورحمتی او رحمت زما وسعت فراخ دے کل شئن ہر یوشیتا. دی آیات مبارک بارک امام قرطبی ذکر کری ورحمتی وسعت کل شئن اللہ و ازما رحمت ہر یوشی تا فراخ دے. بعض مفسرین و ایدل تداوی دی چی توامع فی هذه الآیا کل شین حتی ابلیس فقال انا شیعن و ایدہ دا سید دی آیات دا جملہ دا سیدہ چی رحمت زما اللہ و ای ہر یوشی تا فراخ دے نو ایپا دی آیات کی ہر چا تا موساتل تردی چی شیطانم تا موساتل شیطان و ای انا شیعن زم شیم او اللہ و رحمتی وسعت کل شے نو یہ رب العالمین ور پس دا ذکر کل فسأكتبها للذین یتقون زرد چی اوبلکم دا رحمت دا حق کسانو دا پار یتقون چی غید شرک کفر و گناہ و نزان بچ گئی تقوی دیتا ہوئی شرک و کفر پا کنشتا گناہ کبائر و نزان بچ گئی. نو عباد نسوارا و یہود ہوئی چی مغم متقیانیو نو ورپسی رب العالمین وی چه نا اے یہود و نسوارا استاس تقوان ندا مراد بلکہ اغم متقیان مراد دی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا بددی امت پوری را حبر خاص کا حبر تا مخیال لے ورحمتی وسیعت کل شین کی ہر یوشی دا اللہ دا رحمت تم و ساتل تردی چی شیطان وی کل شین کی زم یوشیم نو رب العالمین ورپسیوی چه رحمت خو می هرشی تا فراخ دے فسا اکتبوها للذین یتقون زرد چه داب اولیکم حاغ کسانو لپارا یتقون چه غید کفر شرک و گناہ کبائر و نزان ساتی ویوتون الزکاة ورکوی زکاة والذین آو حاغ کسان هم بی آیاتنا یؤمنون چه غید من پا آیات نبانی ایمان راڑی نگورا وی دا آیات و دا رحمت اللہ دا دی امت مسلمہ دا پارا دا غید پار اولی کولا وی دا پار خاص کو او یہود نسوارا ابلیس او اغا کافران ڈلی دا دی نووتی والذین او حقا کسان هم بی آیاتنا چی غید من پا آیاتنو باندی یؤمنون ایمان ساتی نا اید پار رب العالمین فرمائی دا رحمت بزسکم اید پارا خاص بیتن دنیا کی دا اللہ رحمت خوارچا تا شامل لے دوز دشمن انسان حیوان عرصتا عرصتا شامل لے و پر از قیامت بی اللہ دا مومنان پور خاص کی حضرت ابن کثیر ذکر کری چونکہ رحمت خداوندی عام دے نیو سرے بے خاص کئی نا جند ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہوئی اور حدیث دیوے کی ابن کثیر ذکر کرے ورحمتی وسعت کل شین په تفسیر کې او حدیث د مسند احمد ده وی جا عرابی انفانا خراحلته وی او باندچی راغ مسجد نبوی تا نو اوخه کینولا او دے داغی گوڑا اتھڑلا ثم صل خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دا اللہ دا حبیب پسی موزو کد جمع فلما صل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ نبی علیہ السلام موزو کو نو دا باندچی دا موز نفارش و اتا راحلته نخپلیوخ تراغ فاطلک اعقالها داغی گوڑے پرانستاو پی سور شو او بے پتیز آواز دوا شو روکا وی اللہم رحمنی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تشرک فی رحمتنا احدا وی یا اللہ پا ما رحمو کی او پا نبی علیہ السلام رحمو کی او بل برا سر پا کی اس سوکن شریکی پی گئی پی خبر مہین دا دی باندچی دعاو کن دا دعا دا شریعت ندرستنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا واردا صحابو تو یہ تقولون هاغا ادول ام بعیره الم تسمعوا ما قال ویتاسو رالو وای ډېر دې لارې وکړه او خې ډېر دې لارې ویګه په خبر باندې ویتاسو واو نرې دندسو الله حبیب ورته وای اغفر اخ رحمت تا تنکو وی ان الله عز وجل خلق مئات رحمه الله سن رحمتونه پیدا کړی نو یو رحمت پا غسلو کی دنیا ترا نازل کرے داغی دو وجن اگر دا مخلوق پیوبل رحم کئی پیریان پیوبل انسانان پیوبل حیوانات دخپلو بچون اگر اخپا پورتا کئی حیوان دے خخپل بچی بان اخپا نکی دی او یو کم سن رحمتونا اللہ پورز دا قیامت مومنانت جنت دا پارا خاص کری جنت د پاره خاص کړی دی او فرمایل اتقولون هو اضل ام بعيره وتاوسو آئے ډېر بیلاره او ناپوهه او کداو شه دا حدیث په دې ترتیب باندې مسند احمد ذکر کړي نو در رب العالمین سل رحمتونه دي صرف یو رحمت دی دنیا ترا لېګلې دا غي د وژن ګور رشتہ دار والدین بچی مور او پلار دی او بل سره مینا کوي او یو کم او یا اغبم یو دا رحمت بمور سرائی نو دا اصل با اللہ پر از دا قیامت بانی خپل بندگانو تا سکے خپل بندگانو تا برب العالمین دا اصل وارا پورا کئی میں گو رہی سر وختار موسیٰ قومہو غرکلو موسیٰ علیہ السلام دخپل قومنا سبعین رجلن او یا کسان لیمی قاتنا د پارا دا وقت او نیټه مقرر زمونږ فلما خذتهم الرجفه ارکل چونیو دوی لرا سخت زلزلی قال فرمایلی موسی علیہ الصلات والسلام چې زما رب ز کوي आवाज لاړ شم نو بنی اسرائیل تبسوام او دیر عاجزی سرا اللہ نے سوالو کن اللہ ورطدا اویا والا را جن لکن رب ایزم آربا لو شیطا کچرستا خوخش احلکتهم نحلاک کرب دیدوی من قبلو ددین مخکی وی اللہ ربنی اسرائیل وروان دی بدرانی ولوے ایبم کتلے اس خوب مات ہوئی جتا سو کر کام رکت ذکر آدم رتو حمتنا قوم چې هارون علیہ السلام مخکې وفات شو نو دای موسی علیہ السلام ته وی یو هارون علیہ السلام تا مور کو موسی رب امینه ساتلا او نرم خویو نو د هارون علیہ السلام د قتلولو بدنامی په موسی علیہ السلام لګولې نه حضرت موسی علیہ السلام ورته وی به انصافو زمارور دے ما خو الله نه سوال کړو چې مال امدادی جوړ کی نو ز څنګه را پاسې د مخکل نبی ور می قتل و ایایا او زبد مفات کرے و اتحلکنا آیا حلاکویت منگا بما خال السفہا امنا پہا غصبانی چکڑی دی بی وقفان و کم عقل زمنگنا نو دیم در تو خیل ہے چکر سفائی دل تچاتا ہوئے سوک چید ما سیوال اللہ ندونے گٹے قبر ولی سخی غوا عبادت کئی نو دتا اللہ ویدہ بی وقف و کم عقل لے دارنگی صفحائی چاہتا ہوئی منکر وینی او وسو طاقت اشتا د شرک د بدعاتو د منکراتو رد نکئی نو دیت قرآن صفحا ویلی ان هی ندیدا الا فتنتو مگر امتحان او ازمائشتا دے تو دلو بها من تشاؤو گمراک وپدیا غچال چیدی خوخشی و تهدی من تشام او لار سمویا غچال چستا خوخشیو تو غواری انت ولینا تزمو دوس و مددگاری او دام سوال پیدا کی دی ملتان کی اغه یو درگاه چې خلک چوي جمړې راځوندې کړه ویل الله په حکم ژوندې شنه ژوندې کیدو دیونه ما په حکم را پاسه او ګر موسی علیه السلام دور اوس نشته الله ته جاری چې الله او یا مړ دي زبې قوم ته څه جواب کو جاری فریاد کوي او ای انت ولی نا کار جوړولو والتی دیو جن د دې قبر پرست وکیدم دالا چې دا خوشي بی دینا او ناپوه ملنګان په پیغمبرانو چته دا د ناپو خلکو کیدله ور صحیح ویلی چې د قران او سنت مطابق کاغه سوق د نبی د پاسه کای دا غم د کفر خطرات ځکه د نبی سور له مقام نو دا خوشی دا جاهلان ناپو حملنګان چې نو مز ور دینه کنیمه ور دا په پیغمبرانو پورته کوي وي مړی راځون دی موسی علیه السلام الله ته جاری وي الله تیر ال راځون دی کا انت ولینا تی دو سو مددگار زمونگا فاغفر لنا نو بخنو کی مونتا ورحمنا او رحمو کی پمونگا وانت خیر الغافرین او تی غرد بخن کنا وکتب لنا اولی کی مونت پار فی هذه الدنیا ودی دنیا کی حسنتا توفیق دنیکو اللہ پدی فانی جوندن کی مونت دنیکو اعمال توفیق راکے چمون د قبر خیرت د پاره مهنت او ګټو کو وفل اخرته او په اخرت کې بیا را ته بدل د دین کورا کې ان هدنا الیک زکه چې مونږ توبه واسو تا تا الله مونږ توبه واسو نو زمونږ د توبه د وجه نه د نیکو اعمال توفیق را کې او په اخرت کې داغي بدله را کې قال فرمائلی رب العالمین عذابی عذاب زما اسویم به او برسوم دا من اشا واغ چات چیز ما خوخش یوزو غانم ورحمتی او رحمت و محربانی زما وسعت کل شئن فراخ دا هر یوشیتا دنیا کے هر یوشیتا میں رحمت شامل لے فسا اکتبوها نظر دے چوبلکم دا رحمت للذین ذاک سانوا پار یتقون چغیزان د شرک کفر او گناہ کبائر و نساتی و یؤتون الزکات اور کوی زکات والذین ذاک سان هم بیااتنا یؤمنون چغیزم پایاتن ایمان ساتی ای الذین ذاک سان یتبعون الرسول النبی چاہی تابداری کوی روانی گی دا اللہ دا رسول پسی النبی چاہی دا اللہ نبی دے الامی چی امی دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللذی حق رسول نبی و امی یجدونہو چی من دیداغوی صفت و نم مکتوبا لکل شو عندهم ددوی صرف التوراتی پا تورات شریف کی والانجیل او پا انجیل شریف کی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من مبارک دا غی صفات کریمہ پخوانو کتابنو کی لکل شو یامرهم بالمعروف حکم کوي دا نبی علیہ الصلات والسلام دی ته بالمعروف د تمام نیکو کارونو چې پاره کی توحید دے او نور معروفات دي و ینهاهم او منی کوي دی عن المنکر د تمام منکراتنا چې پاره کی شرک بدعات فسق و فجور دا ټول شامل دي وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ او حلال ویدوی دپارا اغپاک سی زنا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ او حرام ویدوی دپارا